Oiana Algalajondo, egunon? Egunon. Greba mugimendu bat farmazietan, Frantzia guzian, ostegun juntan, zen dago? Badira inbat ahazoin, bada urteak Frantzian kudeatua dela erremedioak esekutate sozialak duela kudeatzen erremedioan presioa. Bada urteak presio hori apaltzen dela. Eta orain, arazoa dugun arazoa orain, da inbeste apaldu dela, orain Europa mailan ez dugula gehiago gure presioak hainbeste apaldira, ez dugula lehontasunik gehiago beste estatuek konparatuz, beraz horrein baditugu erremedioa ainitz falta direnak, beraz ainitz demora pasatzen dugu jen kudeatzen, medikoak deitzen, aldatzeko, manatzeko beste manera batzuetaik, beste farmazietekin ikusten, beraz hori biziki kalte gerri da guretako, eta gainera ikusiz erremedioan presioa beti apaldu dela, guk ere gure sekuritatu zerak emaiten daukuna gero apaltzen da, eta hor ikusiz apaltzen dela beti, sartzen dena diru mailan farmazietan ere apaldu da, beraz azken hamar urteetan 2000 farmazia esi dira Frantzian. Gehien bat dira farmazia tipiak, nahi du jant populakuntza batek ez duela gehiago farmaziarik gaiten. Beraz badugu ahazoin hori, eta gero izan da ere hor badute lege proiektu bat aldatzeko erremedioen salmenta interneten aldatzeko, eta horrek eskatzen du hainitz ere lanbidea. Zendako? Zenta aipatzen dute, berdin ikusiz erremedioak falta direla denetan, berdin hastea saltzen erremedio batzuk interneten bidez, eta guri hori biziki galtegarri izan litaike farmazia guzien dako, zenta guk ez ditugu bortxaz, justut barneka aldean gehien bat, guk ez ditugu lortzen nukaiten erremedio guziak, beraz nahi duxan guk barneka aldeko farmazia girela kaltetuak izanen, baina diakimerda ala ere guk ez baditugu errekuperatzen egun guzietako ordonantzak ez gila segitzen albizitzen, eta ezkiela bakri bizitzen algardak eginez eta justu depanatuz behar delarik. Aipatu dituzu, hala, 2000 farmazia hetxirik, hemen, adibidez, gorrian ziste edo? Ez, hemen garazin, geheran aski untsa martxan dira denak, populakuntza mantentzen da, ez da Euskal Herrian egia txantza badugu, badugu beden populakuntza mantentzen dena, beraz, eta badugu gauza ere, ala ere hemengo jendeak kontsumitzen dute, ala ere farmazietan, beraz, gu bizi, esker bizi gira, zikira bortxaz erremedioari esker bizi, zenta erremedioaren gainean aski guti irabazten dugu, beraz, bizi gira ere diren ondo gauza gauzekilan, beraz, hemen aski segitua da, beran ikusten da Frantzian hainitz lekutan maleruski direla farmazia tipiak leku zinez gibelatuetan esten direla gehien bat, zenta populakuntza gero eta guntzen da, eta gero jetretara joite komentuan ez duen horrek berriz hartzen. Jakin berda ere diploma, farmaziena diploma fakultatean okaiten dugun diploma hori gero eta galdu dela bere ahakasta, eta beraz farmazialari gutiago ateratzen dira urte guziz. Beraz, horrekin ikusten dugu, maleruski, leku gibelatuetan, zerbitzu hori galtzen dela. Nolako neurriak nahiko zenituzkete? Deia, ahal bezain bat ikusi sekuritate sozialak behiz gure pagatzeko manerak aldatzeko. Hor, ezkira gehiago erremedioaren gainen pagatzen, baina badira ikusiz jendearen adina, edo badira kriterio batzuk hola non unkitzen dugun primatipiak horrekilan ordonantzaka. Eta horrek pixkat komplikatzen du gure lanaren antolakuntza. Eta behar ditaike beraz erremedioaren presio justuago bat, gutiago penurria, gutiago erremedio faltatzeko, baita ere gu egeskiago pagatzeko. Hala, hemen, greban izan entziste eta barnekalde juntan edo Euskal Herrian badakizu segitea da? Bai, greba biziki segitua izanen da Euskal Herrian, Frantzia osoan bezala. Hala ere, ez da diendeak ezkatu behar, bat dira gardako farmaziak, beraz, izanen dira eskualdeka beti gardako diren farmaziak, horiek farmazietan afi atxamaitan duzi eta entzindan zein farmazi idekia izanen den. Etxa izanen dira ala ere, baina telefonoz erantzunen dute eta ordonan zendako idekiko dute. Oena, algara jondo, milisker? Milisker zuri.